آیت نمبر 38 میں مومنوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے آپس میں معاملات مجلس شورا باہمی مشورہ کے ساتھ طے پایا کرتے ہیں، ہر ایک صرف اپنی سوچ اور اپنی فکر کو دوسروں پر چسپاں کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اسی سے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ مکیتن مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، البتہ آیت نمبر 23 سے لے کر 26 تک، یعنی ان تین آیتوں کے بارے میں بعد نے کہا یہ مدنی آیات ہیں، باقی تمام مدنی ہیں، مکی ہیں، اور اس کی 53 آیات ہیں اور 5 اس کے اندر رکوع ہیں۔ کلمات 869 اس کے اندر کلمات ہیں اور حروف 3585، یعنی 3585 اس کے اندر حروف ہیں۔ سورت کا نمبر 42، اس سے پہلے 41 سورتیں گزر چکی ہیں، 42 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ ہے۔ نزول نمبر 62، اس سے پہلے 61 سورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ گزشتہ سورت کے ساتھ ربط اور تعلق تین قسم کا، نمبر 1، گزشتہ سورت حامیم سجدہ میں قرآن کی 9 صفات کا ذکر تھا، تو اس سورہ مبارکہ میں پہلے قرآن کی 9 صفات کا ذکر آئے گا۔ نمبر 2، گزشتہ سورت میں انکار قرآن پر زجر تھی کہ جو قرآن کی تعلیمات کا انکار کرے گا اس کے لیے کون کون سی وعیدیں ہیں، تو اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے حکیم ہونے کا ذکر ہے اور جس کا تقاضا یہ ہے اسے تسلیم کر لیا جائے، کیونکہ جو انتہائی حکمت پر مبنی چیز ہو اس کو عقل مند سمجھدار انسان قبول کیا ہی کرتے ہیں۔ نمبر 3، گزشتہ سورت میں دعوت کا طریقہ کار تھا، تو اس سورہ مبارکہ میں دائی کے لیے 10 امور مد نظر رکھنے کی تلقین ہے، دعوت دینی ہے، ان 10 امور کو مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ موضوع اس سورت کا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتلایا گیا کہ یہ ایک نئی دعوت نہیں جس کو سن کر آئے مکہ والو، تم نے منہ کے اندر انگلیاں ڈال لی ہیں اور بڑا ایک اچمبا اور عجیب سی چیز سمجھ رہے ہو، یہ تو وہی دعوت ہے جو روز اول سے چلی جاری و ساری رہی ہے، اور یہ تمام انبیاء کی یہی دعوت رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ دعوت بھی دی گئی کہ تمہارے شرک کی تم پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، اور اتنا گنونا جرم ہے، اگر آسمان پھٹے تو پھٹ سکتا ہے، اور اسی طرح یہ بھی بتلایا گیا کہ میرے نبی کے ذمے ہدایت کا راستہ بتلانا ہے، لوگوں کی قسمتیں بنانا نہیں ہے، آپ نے راستہ دکھلا دیا، اب جس کی جو اپنی قسمت کو سیدھا کر لے گا تو اس کا بھلا ہوگا، جو اس کی طرف کان نہ لگائے گا تو خود ہی اپنے کیے ہوئے کا خمیازہ بھگتے گا۔ اور اسی طرح اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ انسان کو دو راستے ہم نے دکھلا دیے ہیں، اب چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کر لے چاہے دوسرا راستہ اختیار کر لے، اور انبیاء تمام انبیاء کی دعوت اور دین ایک تھا، اور اس کے اندر 5 اول العزم پیغمبروں کی دعوت، اس کو بھی بیان کیا گیا کہ وہ یہی دعوت لے کر آئے تھے۔ پھر آخر میں یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ ہم نے اس کو نبی بنایا ہے، ہم اس پر وحی نازل کرتے ہیں، یہ خود بخود نبی نہیں بن بیٹھا بلکہ یہ ہم نے بنایا ہے، اور وحی کے مختلف قسمیں بھی بیان کی گئی، ان میں سے جو قسم ہم چاہیں اپنے نبی پر نازل فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، عین، سین، قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، اسی طرح وحی کی تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے گزرے اللہ تعالی نے، جو کہ غالب حکمت والا اللہ العزیز الحکیم، یہ فاعل بنے گا یوحی کا، اسی طرح اللہ نے جو غالب حکمت والا ہے اس نے وحی کی آپ کی طرف بھی اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے، تو یہ تمام کا تمام سلسلہ نبوت کو عطا کرنا خود آپ کو اور آپ سے پہلے گزشتہ تمام انبیاء کو، یہ ہمارا کام ہے، جس کو چاہیں ہم نبوت دیں، جیسے تم کہتے ہو مکہ والو فلاں چودھری کو نبی بننا چاہیے تھا، فلاں وڈیرے کو بننا چاہیے تھا، کیا یہ اللہ کے اختیارات تمہارے ہاتھ میں؟ اللہ نے پہلے بھی کسی سے مشورہ نہ لیا تھا کہ میں نے فلاں کو نبی بنانا ہے، اس نبی کے بارے میں بھی تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھے رہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اور وہ بلند ہے اور بہت بڑا ہے، تمام چیزیں اس کے قبضہ میں، وہ جو چاہے کرے، جس کو چاہے نبوت عطا کرے۔ فقاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم، قریب ایک آسمان پھٹ جائے ان کے اوپر سے اور فرشتے تسبیحات بیان کر رہے اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ۔ ويستغفرون لمن في الارض، اور استغفار کرتے ہیں جو زمین میں ہیں، زمین والوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں۔ الا ان الله هو الغفور الرحيم، خبردار بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اعمال شرکیہ کام اتنے گناونے ہیں، اگر آسمان بھی اوپر سے پھٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے، تو ہوتا کیوں نہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ بے شمار فرشتے اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا وہ غضب اور غصہ جو ہے وہ ماند پڑ دیتا ہے، اور مزید وہ فرشتے اللہ استغفار کرتے ہیں، یا اللہ اہل زمین پر رحم و کرم کرنا، تو زمین میں جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ زمین و آسمان کا نظام ہم قائم اور دائم رکھا ہوا ہے۔ والذين اتخذوا من دونه اولياء الله اولياء الله حفيظ عليهم، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اور اولیاء، اللہ ہی نگہبان ہے ان پر، اللہ کے سوا اور اپنے طرح طرح کے ان کے ساتھ روابط اور تعلقات، مشکلیں حل کرنے والے، مصیبتوں کو ٹالنے والے اور بنا لیے ہیں، حالانکہ اللہ ہی ان کا نگہبان ہے۔ نگہبان سے مراد ان کی حفاظت کرنا، یا قیامت کے دن ان کا حساب لینے والا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر کوئی نگہبان، اے نبی آپ ان کی نگہبانی کرنے والے نہیں، آپ کا کام سے ابلاغ ہے، ہمارے احکام پہنچا دینا ہے، اگر ماننے کے فبہا، ورنہ آنا تو میرے سامنے ہے، حساب میں خود لوں گا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں، لتنذر ام القرى ومن حولها، تاکہ آپ ڈرائیں ام القرى مکہ والوں کو اور جو اس کے ارد گرد بستیاں ہیں، مکہ کے ارد گرد یعنی پوری کائنات، پوری زمین۔ وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور ڈرائیں آپ جمع والے دن سے، جس دن تمام چھوٹے بڑے مرد اور جمع کیے جائیں گے، اور اس دن کے اندر کوئی شک بھی نہیں، جب تمام اکٹھے ہو جائیں گے تو دو قسم کے لوگ ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت والا اور ایک جہنم والا۔ دنیا میں قوم کے کتنے فرقے تھے، کتنے گروہ تھے، ہر مسلک کے آگے اپنے فرقے، آگے جماعتیں، کئی گروہ بندیاں، لیکن قیامت کے دن صرف دو ہی ہوں گے، ایک جنت میں جانے والے اور ایک جہنم میں جانے والے، بس دو گروہ بنیں گے۔ ام القرا سے مراد تمام بستیوں کا ام اور مرکز، مرکزی بستی تو مراد سے مکہ ہے، اور من حولہا سے مراد صرف گرد و نواح والی چند بستیاں نہیں، بلکہ پوری کی پوری روئے زمین ہے، تمام کے تمام۔ آپ ام القرا کو بھی ڈرائیں، اس کے رہنے والوں کو بھی، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی ہیں تمام کو بھی، کیونکہ آپ تمام کے تمام انسانیت کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ کذالک سے مراد کی تشبیہ ہے، جس طرح ہم نے پہلے انبیاء کی طرف وحی کی، اسی طرح آپ کی طرف بھی کی ہے۔ اگر پہلے انبیاء کی وحی کو یہ مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے نبی تھے، ان کی طرف وحی آئی تھی، تو آپ کی وحی کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ یہ طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے، کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ساتھ کیوں نہیں آیا، کبھی کہتے ہیں فلاں کو کیوں نہیں بنا دیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے تن تنہا، کسی کا کوئی ساتھ نہیں ہے، وہ نبی بن سکتے ہیں، اور اکیلے دعوت دینے والے ہیں تو یہ میرا نبی جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا ان لوگوں کو ایک ہی امت، تمام سے تمام ایک امت، ایک نظریے والے، ایک عقیدے والے ہوتے، کوئی آپس کے اندر گروہ بندی نہ ہوتی۔ تو ان کے اندر وہ اختلاف والی انکار والا مادہ ہی پیدا نہ کرتا ہے. اس طرح فرشتے تمام سے تمام جو ہے اللہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار, کوئی بھی نافرمانی کرنے والا نہیں. اگر ہم چاہتے تو انسان بھی ایسے ہی بنا دیتے, لیکن یہ ہم نے ایسا نہیں بنایا. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم آزمائش کریں, دیکھیں کہ امتحان میں پاس کون ہوتا ہے, فیل کون ہوتا ہے. اگر تمام کو پاس ہی کرنا مقصود ہو, کہہ دیا جائے چلو بھی یہ سوالیہ پرچہ لے لو, کمروں میں جاؤ جہاں سے چاہے لے کر لے آؤ, تو فائدہ کیا ہوا امتحان لینے کا؟ اس کا مطلب کہ امتحان نہیں لینا چاہتے تھے. تو امتحان تبھی ہوتا ہے کہ کسی کاپی سے, کسی کتاب سے کہیں سے نقل نہیں لگانی, اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنا نظریہ اس کے اوپر لکھنا ہے. یہ تھا امتحان. اگر دے دیا جائے کہ جہاں سے چاہو دیکھو, جہاں سے چاہو لکھو, جس سے چاہو لکھواؤ, امتحان کی چیز کا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا ان لوگوں کو ایک ہی گروہ, ایک امت. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ, لیکن وہ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, اور ظالم لوگ ان کے لیے نہ کوئی حامی و مددگار ولی ہوگا, نہ کوئی مدد کرنے والا. ولی کا لفظ ہے, اس کا بہت اچھی معنی ہے, حامی, ناصر, مددگار, تعلق والا, دوست, یہ تمام اس کے اندر آتے ہیں. لیکن کسی قسم کا اس کا کوئی سہارا, کوئی قریبی, کوئی بعیدی, کوئی دوستانہ, کوئی مالی جانی طور پر کوئی بھی اس کا تعاون کرنے والا نہ ہوگا. ہم اتخذوا من دونہ اولیاء, کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اور اپنے حامی و مددگار؟ اللہ هو الولی وهو يحيي الموتى, اللہ ہی ولی ہے, وہی ہے مددیں کرنے والا اور وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. یہ دلیل ہے کہ ولی اللہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرے. اگر تمہارے ان الہوں میں سے کوئی ہے تو دکھلاؤ انہوں نے کون سا مردہ زندہ کیا. وهو على كل شيء قدير, اور وہ ہر شے پر قادر بھی ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, جو بھی اختلاف کرو تم اسے دینی معاملے میں, کسی شے میں بھی, اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے. اگر دنیا میں تم فیصلہ نہیں کر سکے حق پر کون ہے, باطل پر کون ہے, صحیح کون, غلط کون, تمہیں اللہ کے دربار میں پہنچے گے تو فیصلے پہ اللہ کر دے گا, کیونکہ اس نے یہ دین نازل کیا تھا. تو وہ بتلائے گا کہ اصل میرا اصل دین کیا تھا, لوگوں نے اپنی طرف سے پچریں کون سی لگائی اور غلط نظریات کس کس نے اپنائے. ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب, یہ ہے اللہ رب میرا, اسی پر میں نے توکل کیا اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والارض, جو پیدا کرنے والا آسمان و زمین کو. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور بنا دیا تمہارے نفسوں ہی سے تمہاری بیویاں. ومن الانعام ازواجا, اور چپایوں سے بھی ان کے جوڑے بنا دیے. یدرؤکم فیہ, اور پھیلاتا ہے تم کو انہی کے اندر. لیس کمثل شیء, اس کی مثل تو کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں. تم کیسے مثالیں دیتے ہو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اور سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ہر ایک چیز کا جوڑا جوڑا بنا دیا جس سے آگے ان کی نسلیں چلتی ہیں. پھیلاتا ہے تم کو فیہ, اسی میں. فیہ کا ضمیر سے مراد یا تو مادر رحم میں, رحم یا مادر رحم کے اندر, کہ تمہیں ماں کے رحم کے اندر پھیلاتا ہے. پہلے چھوٹے ہوتے ہو, بڑھتے بڑھتے بڑھتے مختلف مراحل طے کرتے کرتے تم ایک پورے کا پورے مکمل انسان بن جاتی ہو. یا تمہیں پھیلاتا ہے مذکورہ حادثوں میں, کیسے کہ مرد اور عورت ان کے ملاپ کے ساتھ, ان کے کیفیات کے ساتھ میں بڑھا رہا ہے. اور بعض نے فیہ بمانا بہی بھی کیا ہے, یعنی ان جوڑوں کے ساتھ تمہیں بڑھاتا ہے. اگر جوڑے نہ ہوتے تو تن تنہارے تھے, آگے تمہاری نسلیں نہ بڑھ سکتی. اس کی مثل کوئی نہیں ہے. اس کے اندر کاف جو ہے یہ زائدہ ہے, تو مانا بنے گا نہیں ہے اس کی مثل کوئی شے, کیونکہ کاف کا معنی بھی مصر والا اور مصر کا معنی بھی مصر والا, اس لیے یہ تکرار سے بچنے کے لیے ایک کو زائد قرار دیا گیا. اور بعد میں کہا کہ نہیں یہ زائد نہیں بلکہ تاکید کے لیے ہے, تو اس وقت معنی یہ بنے گا لیس کمثل شیء, نہیں ہے اس کی مثل کی بھی کوئی مثل نہیں ہے. اگر کوئی مثل بنا لے نا تو اس کی مثل جیسے بھی کوئی مثل نہیں ہے. یہ انتہا درجے کا مبالغہ, جیسے کہیں کہ یہ اصل کیا, یہ تو اس کے فوٹو اسٹیٹ کے بھی برابر نہیں ہے. مطلب اس کی مثل بھی اگر کوئی انسان فرض کر لے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے ایسے ایسے ایسی صفات ہیں، ایسے ایسے اختیار ہیں، اس جیسا بھی کائنات کے اندر کوئی نہیں، تو اس جیسا کیسا ہوگا؟ تو اس کے ساتھ تشبیہ دینا، جیسے ہم دیکھتے ہیں اسی طرح اللہ دیکھتا ہے، جیسے ہم کلام کرتے ہیں اسی طرح اللہ کلام کرتا ہے، جیسے ہم سنتے ہیں اسی طرح، نہ اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اللہ کے ساتھ یہ مثلیں مشابہت دینا، اور اسی طرح کہ جیسے بادشاہوں کو ملنا ہو تو نیچے ملتے ہیں، پھر وہ اوپر رابطہ کراتے ہیں، پھر اوپر رابطہ کراتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی چیز لینی ہے، اس کے ساتھ کوئی رابطہ تعلق کرنا ہے، درمیان میں واسطے وسیلے توفیل یہ لینے چاہیے، یہ مثالیں بیان نہ کرو اللہ سے کم مثل شے، اس کی مثل تو کوئی شے بھی نہیں ہے، تم اس کے سامنے مشابتیں دیتے ہو، وہ تمہاری شاہراہ کے قریب ہے، اب واسطے کہاں سے لگاؤ گے؟ وہ بادشاہوں کے ساتھ واسطے تو اس لیے لگاتے ہیں کہ تمہاری وہاں تک پہنچ نہیں ہوتی، ان کے طرف سے جا نہیں سکتے، جو ہر رات تمہیں آوازیں دیتا ہے، ہے کہ رزق کا مطالبہ کرنے والا، ہے بیماری سے شفا کا مطالبہ کرنے والا، ہے تو مشکلات میں پھنسا ہوا، خود آوازیں دیتا ہے، تمہاری شاہراہ سے بھی قریب، اپنی قدرت علم اور اختیار کے اعتبار سے، اب سے واسطہ کہاں لگاؤ گے؟ اب سیڑھی کہاں لگاؤ گے؟ السمیع البصیر، اور لیسا کمثل شیء سمرا، یہ بھی نہیں، اس کی صفات کا انکار ہی کر دو، کہ اگر ہم نے کہا دیا کہ اللہ کی بھی سما ہے، اللہ کی بھی بصر ہے، تو یہ انسان کا مشابہت ہو جائے گی، یہ تو لیسا کمثل شیء کا خلاف آ جائے گا، نہ سمیع البصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن تمہاری جیسی سماعت نہیں، تمہاری جیسی بصارت نہیں، لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے چابیاں آسمان و زمینوں کی، زمین و آسمان کی چابیاں غائب جاننا، اس کے تمام انتظامات چلانا سے اسی کے اختیار میں، یب سط الرزق لمن یشاء و یقدر، فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، انہ بکل شیء علیم، وہ ہر شے کو جاننے والا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، مقرر کر دیا اس نے تمہارے لیے دین میں سے ما، وہ چیز، وَالصَّابِحِ نُوحًا، جس کے ساتھ اس نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور وہ چیز جو ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور وہ چیز جس کا ہم نے حکم دے رکھا تھا ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ تھا کیا، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، مضبوطی سے تھامے رکھو دین کو، میری شریعت کو، اور اس کے اندر فرقے بندی نہ کرنا، تو یہ پانچ اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا کہ یہ تمام کے تمام تو اس کی شریعت ہم نے ایک مقرر کی تھی، تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے رسول سے ان کا تذکرہ کیا حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد سب سے آخری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، اور درمیان میں سے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، جن کو پانچ اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، یہ انہیں کا تذکرہ کیا، مطلب کہ جب پانچ اولو العزم پیغمبر ان کے عقائد نظریات اصول کے جو دین کے اصول ہیں وہ ایک تھے، تو باقیوں کے بھی وہی تھے، اس لیے تم کہتے ہو کہ یہ نئی بات یہ تو ہم نے باپ دادا سے نہیں سنی تو تمہارا قصور ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ پہلے تھی نہیں، جیسے کوئی مسئلہ کسی کو بتلا دیں کہتے یار مولوی نواں ہی پڑھ کے آ گیا، یہ ہم نے کبھی سنا نہیں، کہ تھی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جی ہیں، وضو کرنا تمہیں آتا نہیں، نماز پڑھنے آتی نہیں، کہتے ہم نے آج تک سنا نہیں سنا تو اس میں ہمارا قصور ہے، تم بہت شیخ الحدیث ہو، بڑی پوری زندگی تو ہم نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، یعنی تو بڑا کچھ علم پڑھتے رہے، تم نے نہیں سنا تو تمہیں ایک عجیب بڑا چمبا محسوس کرتے ہو، پڑھا تم نے کسی نہیں، ٹوٹی پھوٹی لگڑی لولی لوگوں سے باتیں سنتے رہے، وہ بھی اپنے گاؤں کے مولوی صاحب سے جس نے کچی پکی روٹی یاد کی ہوئی تھی، اب کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ بات سنی نہیں ہے، اس لیے جو بات قرآن کی بتلائے، حدیث کی بتلائے، وہ نئی نہیں ہوتی، وہ ہوتی پرانی ہے، یہ الگ بات کہ ہم بیچاروں نے آج سنی ہوتی ہے، مقرر کیا تمہارے لیے دین سے وہ جس کا حکم دیا تھا اللہ نے، وقفا کا فائل ہوا ضمیر اللہ کی طرف جائے گی، جس دین کا اللہ نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو، اور وہ چیز جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، اور جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیم الدین، دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کوئی آپ کی بات مانے نہ مانے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، تنگی ترشی ہو، لیکن یہ نہیں کہ کثرت کو دے کر ادھر تھوڑا سا جھکاؤ کر لینا، نہ دین پر آپ نے مضبوط رہنا ہے، ولا تفرقوا فیہ، اس کے اندر تفرقہ فرقہ نہیں کرنا، فرقہ کب ہوگا جب اس کے اندر کوئی لچک ڈالی، یہ بھی کسی نے وہ اختیار کر لیا، کبھی جی کسی نے یہ اختیار کر لیا، بس ایک دین مضبوط۔ اب اور المشرکین ما تدعو الیہ، وہ شاخ گزرتی مشرکوں پر، وہ چیز جن جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، ما تدعوہم الیہ، یہ فاعل بنے گا قبورا کا، بہت بھاری بہت مشکل گزرتی ہے مشرقین پر وہ چیز جس کی طرف آپ ان کو دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہو، جو ہدایت کو قریب آنے کو حدیث ہدایت کو سننا اور دیکھنا پسند نہ کرے، اتنی ہدایت ہماری بھی سستی نہیں ہے، ہم پیچھے پیچھے لیے پھریں، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے کوشش کرتا ہے اسی کو ہم دیتے ہیں۔ ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، نہیں انہوں نے فرقہ اختلاف کیا مگر بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس علم، بغیم بینہم، آپس میں بغاوتیں کرنے کے لیے، ان پہلے یہود ہیں نصارہ ہیں اور اسی طرح یا دیگر کتب جن کو آسمانی کتابیں دی، انہوں نے اختلاف اس وقت کیا جب ان کے پاس مکمل علم آ گیا، جہالت اور لا علمی کی وجہ سے نہ بلکہ علم آنے کے بعد اختلاف کیا، اور یہ بہت گھناؤنا جرم ہوتا ہے کہ حق سامنے آ جائے، صحیح مسئلہ سامنے آ جائے، پھر اپنی ضد حق درمی اور تعصب پر رہنا، اپنے ابو اجداد کی تقلید پر یا کسی اپنی شخصی تقلید کو جمے رہنا، اور اس قرآن اور حدیث کی اصل مسئلہ اس کو چھوڑ دینا، تو یہ پڑھا لکھا جان بوجھ کر حق سے بغاوت کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمی، اگر نہ ہوتا کلمہ جو پہلے سے صادر ہو چکا تیرے رب کی طرف سے اور وقت مقررہ تک وقت مقررہ نہ ہوتا، لقضی بینہم، ایسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا جو حق آنے کے بعد بھی اختلاف کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت کا وقت نہ دیا ہوتا تو فوراً اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹ پڑتا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حق سامنے آنے کے بعد، صحیح بات سامنے آنے کے باوجود اس سے اعراض کر لینا، دوسری بات کو تسلیم کرنا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب کے ان کے بعد، البتہ وہ شک میں ہے اس رسول کے بارے میں، بہت زیادہ شک میں، یہود و نصارہ جن کو ہم نے یہ کتابیں تورات انجیل دی اور انبیاء نے پوری کی پوری تعلیمات ان کو پہنچائی، ان نبیوں کے جانے کے بعد اور ان کے قریبی حواریوں کے جانے کے بعد لوگوں نے بہت زیادہ آپس میں اختلاف کر دیے، حتیٰ اس نبی کے بارے میں واضح علامات اور نشانیاں بتلا کر گئے تھے، پھر اس کے اندر بھی انہوں نے اختلاف شروع کر دیا۔ فَلِذَٰلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، فَلِذَٰلِكَ، پس کسی توحید پر، اسی توحید جو پہلے تمام انبیاء کی متحد رہی ہے، فَدْعُ، پس دعوت دیجیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور استقامت اختیار کیجیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا، حکم کیسے دیا گیا ہے، ولا تتبع اهواءهم، نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، جو حکم دیا اسی پر جمے رہیں، ان کی خواہشات، یہ جس طرح طرح کے کہتے ہیں کہ کبھی یہ کر لیں، اچھا کچھ تم نرمی اختیار کرو، کچھ ہم کر دیتے ہیں، تم ایسے کر دو پھر ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ایسے کر دو پھر کچھ نہیں، نہ وہ تمام جو مرضی کہیں کہ ہم یہ بھی تیرے ساتھ مل لیں گے، یہ بھی نرمی دیں گے، یہ بھی سہولت دیں گے، آپ نے دین کے بارے میں کوئی مداخلت اختیار نہیں کرنی۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور واضح سنا دیجئے کہ میں تو ایمان لاتا ہوں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی کتاب سے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان، اور اگر تمہارا کوئی مسئلہ میرے پاس آئے گا یہود و نصارہ، تو مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں انصاف کروں، یہ نہیں کہ میں کسی کی طرف مائل ہو جاؤں جو کہ میرا تعاون کرنے والا یا تمہارے گروہ میں تمہیں ساتھ دینے والا، نہ تمہارے درمیان بھی انصاف کرنے کا مجھے حکم ہے۔ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اللہ ہی رب ہے ہمارا بھی تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے، لا حجت بیننا وبینکم، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارے درمیان تمہارے درمیان، بات جو تھی وہ میں نے بتلا دی ہے، اگر مانو گے تو ٹھیک ہے، نہیں مانو گے تو آ تم اپنے گھر میں ہم اپنے گھر، یہ جھگڑے اور طرح طرح کے فتنے فساد برپا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر نہیں مانا تو نہ مانو، اللہ یجمع بیننا، اللہ اکٹھا کرے گا صحیح ہمیں، فیصلے وہاں ہو جائیں گے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف ہی پلٹنا ہے، لوٹنا ہے۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ مستجیب لہو حجتہم داحضۃ عند ربہم، اور وہ لوگ جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ کے دین کے بارے میں، بعد اس کے ان کی اجابت کر لی گئی، ان کے دلیل تو پھسلنے والی ہے ان کے رب کے ہاں، اللہ کو مان لینے کے بعد پھر اس کے بارے میں جھگڑے اور اختلاف، یا تو اللہ کو نہ مانتے، یہ تو جھگڑے کرتے بھی اچھے لگتے، جو اللہ کو مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا کہ وہ ہمارا الہ ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پھر اس کی ذات کے بارے میں ایک طرف یہ کہتے ہو کہ خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہے کرتا ہے، ایک کوئی چیز بھی اس کے پتہ بھی کوئی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، ہر ایک چیز کا خالق رازق وہ ہے، ایک طرف یہ، اور دوسرے لمحے کے اندر نہیں فلاں سرکار بھی کرتی ہے، فلاں بھی کرتی ہے، فلاں کو بھی اختیار دے دیے، ایک طرف ہر چیز کا خالق اور مالک، ہر طرح کے تصرفات اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور دوسری طرف دوسروں کو دے دیے۔ اور اسی طرح دین کو مان لینے کے بعد پھر اس کے اندر جھگڑے اور اختلاف، ایک وجہ مان لیا کہ سچا سچ وہی ہے جو قرآن میں آ گیا، حدیث میں آ گیا، یہ حق ہے، یہ تسلیم کرنے کے بعد پھر اس کے اندر اختلاف، وہ لوگ جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بعد اس کے کہ اجابت کر لی گئی ان کی، دلیل ان کی پھسلنے والی ان کے رب کے پاس، اللہ کے سامنے کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے۔ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ان کے ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت قسم کا عذاب بھی۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، اور میزان بھی نازل کیا، کتاب قرآن نازل کیا، اور میزان سے مراد عدل و انصاف یا سنت یا میزان یعنی ترازو، تو عدل و انصاف بھی، یہ زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرنا ہے اس قرآن کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، یا کہ سنت، قرآن بھی اللہ نے نازل کی، کتاب بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو حدیث ہے، جو وحی صفی ہے، وہ بھی اللہ نے نازل کی ہے، تاکہ اس قرآن کا نفاذ ہو، اس پر کیسے عمل کرنا ہے، پورا طریقہ کار جو ہے، یعنی اس کی شرح، وہ بھی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور میزان سے مراد میزان بھی ہے، جس کے ساتھ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف ہوتا ہے، یعنی ترازو، یہ بھی اللہ نے نازل کیا تاکہ لوگوں کے معاملات اور دل کو درست رہے۔ فما یدریک لعل الساعۃ قریب، اگر انصاف نہ کیا تو قیامت آنے والی وہاں ہو جائے گا، کیا معلوم آپ کو، شاید کو قیامت قریب ہی ہو، ممکن ہے قیامت جو اگلے لمحے کے اندر قیامت آ جائے، تو وہاں تو انصاف ہوں گے نا، اگر دنیا کے اندر میزان نہ کیا، انصاف نہ کیا، تو وہاں تو ہونی ہونی۔ یستعجلوا بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی مطالبہ کرتے ہیں اس قیامت کا وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اس پر، اصل میں ان کا ایمان نہیں ہے نا، اس لیے استہزاء کے طور پر جلدی قیامت لاؤ، جلدی قیامت لاؤ۔ والذین آمنوا مشفقون منہا، اور وہ لوگ جو ڈرتے ہیں، جو اسے ڈرتے ہیں، ویعلمون انہا الحق، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، خبردار بے شک وہ لوگ جو شک کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، وہ تو دور کی گمراہی کے اندر نکلے ہوئے ہیں۔ تو جو ڈرتے ہیں، جو یقین کرتے ہیں کہ واقعی یہ قیامت ہے، حشر نشر، وہ کانپ رہے ہیں اس کا نام سن کر، وہ نام سن کر کانپتے ہیں۔ تو جن کو اس کا کوئی یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لاؤ قیامت، لاؤ قیامت، جیسے کہ کھانے پینے والی چیز ہوتی ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، اللہ لطیف ہے، بڑا نرمی کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ۔ لوگوں کے اعمال کیسے ہیں، لیکن اللہ کی نرمی اور مہربانی کیسے ہیں، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وهو القوی العزیز، اور وہ طاقتور ہے اور غالب ہے۔ من کان یرید حرص الآخرہ نزد له فی حرصہ، جو ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے دنیا کی کھیتی، کہ دنیا نہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے کہ مجھے آخرت ملے، دنیا میں کچھ ملتا ہے نہیں ملتا کوئی بات نہیں، لیکن آخرت میری سدھر جائے، جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا، نزد له فی حرصہ، تو زیادہ کرتے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی۔ تو کھیتی اس لیے کہا گیا، جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو دنیا کے اندر محنت کرے گا، کاوش کرے گا، وہ اس کو نتیجہ ملے گا، اس لیے اس کو کھیتی سے تعبیر کیا گیا۔ من کان یرید حرث دنیا نؤتہ منہا، اور جو کوشش کرتا ہے کہ دنیا ہی دنیا اس کو ملے تو دے دیتے ہم اس کو کچھ نہ کچھ اس میں سے, کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اس کو دے دیتے ہیں. وما له في الآخرة من نصیب, اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم يعذن به اللہ, کیا ان کے بھی ایسے شریک ہیں جنہوں نے جائز قرار دیا ان کے لیے دین میں سے وہ چیزیں جن کا اللہ نے بھی حکم نہیں دیا. شرک ہے, بدعات ہیں, اور ایک قیامت کا انکار ہے, یہ رسم و رواج تمام. کیا انہوں نے ایسے شریک بنا رکھے ہیں جو ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ یہ شرک کرنے کا, یہ اختیارات تقسیم کرنے کا, اور اس طرح یہ نئے نئے دین کے اندر چیزیں داخل کرنے کا, تو غمی پر, شادی پر, مرنے پر, جینے پر, یہ جتنے بھی رسومات اور بدعات ہیں, یہ کوئی اور انہوں نے بھی الہ بنا رکھا جس نے یہ شریعت ان کو بنا بنا کر دے رہا ہے؟ اللہ کی شریعتوں میں تو ان کا کوئی جواب نہیں. ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم, اگر نہ ہوتا فیصلے والا کلمہ تو فیصلہ کر دیا گیا ہوتا ان کے درمیان. تو جو یہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کہ قیامت کے دن میں نے یہ تمام کے تمام فیصلے کرنے ہیں, اگر یہ نہ ہوتا تو جب کوئی دین کے خلاف اللہ کو بتلائے ہوئے اصولوں کے خلاف معمولی سی بات کرتا تو فوراً اس کی گرفت ہو جاتی. جیسے دنیا کے حکمران اور بادشاہ کرتے ہیں نا, ان کے بتلائے ہوئے اصولوں اور قانونوں کے خلاف کوئی معمولی سی زبان اٹھا کر دیکھے, ان کے بتلائے ہوئے اصولوں کے خلاف چل کر دیکھے, فوراً گرفت آتی ہے. اس لیے تمام سیدھے رہتے ہیں کہ معمولی سے ہم نے خلاف کیا تو فوراً پکڑے جائیں گے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ بھی فوراً گرفتاریاں کرتا تو پھر اب تک ان کے معاملے طے ہو چکے ہوتے, دنیا میں ان کا وجود تک نہ ہوتا. لیکن وہ مہلتیں دیتا ہے کہ میں نے کچھ مہلت دی ہے, دنیا کے اندر بھی اتنے سالوں کے بعد میری گرفت آئے گی, اگر دنیا میں نہیں تو پھر آخرت میں مکمل. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دردناک. وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا, اور دیکھے گا تو ظالموں کو ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس کے ان کے اندر ہوگا جو انہوں نے کمایا ہے. دیکھے گا تم ظالموں کو ڈر رہے ہوں گے, مما کاسبو, جو انہوں نے کمائی کی, پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, کرتور تو پتا ہے, اب ڈر رہے ہوں گے کہ ہم نے کیا کچھ کیا, اب کیا اس کا نتیجہ ملے گا. وہو واقعوں بہم, اور وہ واقع ہونے والا ہوگا ان کے ساتھ, جو کیا وہ تمام انہیں پر واقع ہونے والا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاؤون عند ربهم, لیکن رہے ایماندار اور عمل صالح کرنے والے, وہ تو جنتوں کے باغیچوں کے اندر عیش و بہار کر رہے ہوں گے, اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں. ذالک هو الفضل الکبیر, یہ ہے بہت بڑا فضل جس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا لیا اور جنت کے باغیچے عطا کر دیے, یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہوگا. ذالک الذی یبشر اللہ عباده, یہ ہے وہ چیز جس کی بشارتیں سناتا اللہ اپنے بندوں کو. یہ بشارتیں لو, ان بشارتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے وہ چیز جس کی بشارتیں دیتا اللہ اپنے بندوں کو. کون سے بندے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے پھر صالح اعمال بھی کرتے رہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, کہہ دیجئے میں نہیں سوال کرتا تم سے علیہ اس دعوت و تبلیغ پر, کسی مزدوری کا بھی میں مطالبہ نہیں کرتا. الا المودۃ فی القربا, مگر تعلق رشتہ داری کا, رشتہ داری کا جو تعلق ہے وہ میں ضرور کہتا ہوں کہ کم از کم اس کا خیال کرو. ومن یقترف حسنۃ نزد له فیها حسنا, جو کمائے گا اچھائی نیکی زیادہ کریں گے ہم اس کے لیے اس دنیا کے اندر نیکی, تو ایک نیکی کرتا ہم اور نیکی کی توفیق دیتے ہیں, وہ کرتا ہے اور, جیسے نیک اعمال کی طرف کرتا جاتا ہے راستے اس کے لیے آسان ہوتے جاتے اور بڑھتا جاتا ہے. ان اللہ غفور شکور, بے شک اللہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا, اس مطلب جب انتہا درجے کی مکہ والوں نے مشکلات کھڑی کر دی اور جو سانس لینا بھی مشکل کر دیا مسلمانوں کے, اتنی تکلیفیں اور پریشانیاں, حتیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہا درجے کا پریشان کیا, تو آپ نے کہا کہ کم از کم تم میری دعوت نہیں, بات نہیں مانتے, تو رشتہ داری کا خیال رکھو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں, تعلق دار ہوں, کم کہ یہ تو میرا حق ہے. اتنی مشکلات, اتنی پریشانیاں, اتنی مخالفتیں اور دعوتیں کس بنا پر, اگر اور نہیں تو چلو نظریات مختلف ہو گئے, باقی چیزیں مختلف ہیں, تو رشتہ داری کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے. کیا یہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے کہ تم جو ہے کبھی گھیرا ڈال لیا, کبھی راستے کے اندر فلاں کر لیا, کبھی فلاں کو پکڑ لیا, کبھی یہ اذیت, کبھی قتل کے پروگرام, کبھی کم سے کم کوئی انسانیت بھی تو ہوتی ہے نا. کچھ نہ کچھ سوچو کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے, خونی رشتہ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک حق ہوتا ہے. لیکن اس لیے اتنی مشکلات, اتنی پریشان نہ کرو. یہ تھا مطلب کہ تم اور نہیں تو کم سے کم خونی رشتہ ہے, میں تمہارا اور تمہارا خاندان کا ایک فرد ہوں, اسی کا لحاظ کرو. اور یہ ہر قوم کے اندر رہا ہے کہ اپنے رشتے دار کا کچھ نہ کچھ خیال کرتے ہی کرتے ہیں. ہر قوم ہے, برادری ہے, آپ اپنے علاقوں میں, دیہاتوں, شہروں میں دیکھتے ہیں, آگے پیچھے دشمنی ہوتی ہے, لیکن کسی دوسرے مخالف پارٹی اور گروپ کے ساتھ اس کی کوئی ٹھن جائے تو پھر وہ جو پوری زندگی آپس میں نہیں بولتے تھے, شادیاں گمیاں نہیں تھے, وہ بھی انہوں نے ڈنڈا پکڑا تھا, وہ بھی بھاگیا تھے بھی, یہ ہمارے برادری کا ہے, یہ ہمارا راجپوت ساتھی ہے, ہمارا جٹ برادری کا ہے, فلاں برادری کا. تو کچھ برادری کا, رشتہ داری کا, تعلق کا, اس کا خیال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ بیرونی مجھ پر کوئی مخالفت کرتے تو ان کو کہتے بھی نہیں بھی ٹھیک ہے, اس کا نظریہ اگرچہ ہمارے ساتھ بھی نہیں ملتا لیکن ہمارا رشتہ دار, اس کو کچھ نہیں کہنا. جس طرح کہ ابو طالب نے کیا تھا, اس نے بھی آپ کا کلمہ تو نہیں پڑھا, آپ کا عقیدہ قبول تو نہیں کیا, لیکن پورا کا پورا خونی رشتے کا لحاظ ضرور کیا ہے. اسی طرح تم یہ کتنی ناکوں چنے چبا رکھے ہیں, کتنی تکلیفیں, کتنی مصیبتوں کے تم نے پہاڑ توڑ رکھے ہیں, تم کم از کم رشتے داری کا خیال کرو. یہ تھا اس کا مطلب. اب اس سے اور طرح طرح کے بعض لوگوں کے مفہوم, غلط قسم کے مفہوم نکالنا وہ درست نہیں ہے. کہنا کہ اس کا مطلب یہ ہے, شیعہ حضرات کا یہ استدلال کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کسی چیز کا, اپنی اس دعوت کا, تبلیغ کا, یہ میں دن رات اللہ کا دین پہنچاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی دعوت پہنچا رہا ہوں, اس کا کوئی سوال نہیں کرتا. صرف ایک سوال ہے, کیا میرے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ محبت کرو. رشتہ داروں کی محبت کا سوال کرتا ہوں, اور رشتہ داروں سے مراد کون ہے؟ پانچ تن پاک. تو یہ پانچ تن پاک بھی ہیں, ان کے ساتھ محبت کرو, میں اس کا سوال کرتا ہوں, بس اور میرا کوئی سوال نہیں. ثابت ہوا کہ پانچ تن پاک سے محبت کرنا یہ فرض عین ہو گیا, جو محبت نہیں کرتا وہ فلاں ہو گیا, جو ایسے ہو گیا وہ فلاں ہو گیا. کیا یہ ان آیا سے یہ مفہوم نکل سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربا کا معنی کیا رشتے دار ہوتے ہیں؟ نہ, قربا جو ہے یہ فولا کا وزن ہے اور یہ مصدر ہے, اور مصدر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رشتے داری یا رشتے دار. یہ قربا فولا کا وزن ہے اور یہ ہے مصدر, اور مصدر کا معنی ہوتا ہے رشتے داری, نہ کہ رشتے دار. رشتے دار اور ہے اور رشتے داری اور ہے. رشتے داری کی تعلق, رشتے داری تعلق کو کہتے ہیں, اور رشتے دار جو ہے وہ خود انسان اور فرد جو ہوتا ہے, مثلا چچا, تایا, ماموں جو ہے وہ ہے, وہ آتا ہے رشتے دار. اور درمیان کا جو تعلق بنا ہے ماموں ہونے کا, چچا ہونے کا, بھائی ہونے کا, یہ رشتے داری. تو یہ مصدر ہے اور اس کا معنی رشتے داری ہے. تو مطلب یہ تھا کہ میں رشتے داری کی کا تعلق کا واسطہ دیتا ہوں کہ کم از کم رشتے داری کا خیال کرو, اتنی تکلیف اور اذیت نہ پہنچاؤ. اور یہ شیعہ کی تفسیر کے اندر بھی اسی طرح ہے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ فولا کا وزن ہے اور یہ مصدر ہے اور استمرا رشتے داری ہے, اور شیعہ کی تفسیروں کے اندر یہ ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد طاؤس نے اس کی تفسیر پوچھی کہ یہ قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربٰ, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے بتلایا, حتی ابن عباس جو کہ مفسر قرآن ہیں, انہوں نے پوچھا, اس نے بتلایا تھا کہ اس کا مراد رشتے داری ہے, رشتے داری کا لحاظ رکھو اور میری تبلیغ میں رکاوٹ پیدا نہ کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت طاؤس نے اس کی تفسیر پوچھی, انہوں نے اس کی تفسیر یہی بتلائی کہ اس کا مطلب کہ رشتے داری کا خیال رکھو اور میری تبلیغ میں رکاوٹ پیدا نہ کرو. اچھا, اگر اور یہ اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ آپ نے کہا تھا کہ میرے رشتے داروں کا خیال کرو, میں تم سے کسی اجرت کا, کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا, صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے رشتے داروں سے محبت کرو, اس کا مطلب کہ نبی نے اپنی دعوت و تبلیغ کی مزدوری دنیا میں طلب کر لی. یہ طلب تھی نا کہ میں اپنی دعوت کی تبلیغ کی قرآن کے پہنچانے کی فلاں میں ان کو کاوشوں کے کوئی سوال نہیں تو ایک سوال ہے وہ کیا کہ میرے رشتے داروں سے محبت کرو. گویا کہ آپ نے اپنی تمام تبلیغ کی تمام محنت اور کوششوں کا مطالبہ کیا تو میرا مطالبہ کہ رشتے داروں سے محبت کرو. کیا یہ نبی کو یہ لائق ہے کہ اپنی دینی تمام سرگرمیوں کوششوں اور محنتوں کا مطالبہ دنیا میں طلب کر لے؟ یہ تو ایک عامی ہمیں سے کوئی آدمی کیوں کہے کہ میں یہ تمام دین سے پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں فلاں کرتا ہوں تاکہ لوگ جو میرے والدین سے محبت کریں میری اولاد سے محبت کریں. یہ کہ ہمیں سے کوئی کہے گا؟ یہ تو ایک عامی آدمی مطالبہ نہیں کرتا. جو تھوڑا بہت دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے تو اپنے دینی تمام محنت اور کوششوں کا مطالبہ یہ کرے کہ میرے رشتے داروں سے محبت ہو. تو نبی کیسے کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی اجرت کا مطالبہ کس سے ہوتا ہے؟ اجرت کا مطالبہ اس سے ہوتا ہے جو سمجھے کہ اس نے اچھا کام کیا صحیح کام کیا ہے. وہی اسے اجرت کا مطالبہ ہوتا ہے نا. میں نے کام کیا کسی کا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے یار میری مرضی کے مطابق کام کیا ہے واقعی جو میں چاہتا تھا اور میرے اس کام کو سراہتا ہے پھر میں اسے مزدوری کا مطالبہ کروں گا. تو آپ یہ کس سے مطالبہ کرتے ہیں؟ مکہ والوں سے. اور مکہ والے آپ کی دعوت و تبلیغ کو اچھا سمجھتے تھے؟ بہت ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ یہ ایک اللہ کی دعوت یہ تمام قرآن یہ فلاں دیتا بیان کرتا ہے اس کی وجہ سے عداوتیں ہیں دشمنیاں تکلیفیں ہیں اور آپ کہیں کہ جو میں نے تمہیں بیان کیا اس کے مجھے اجرت دو. یہ عقل مانتی ہے؟ اور اجرت کا مطالبہ ہوتا ہے جو اس کو سراہے کہے کہ اس نے اچھا کام کیا اس کی مزدوری ہوتی ہے. تو جو اس کو اچھا سمجھتا ہی نہیں ہے آپ کسی کا تمام نقصان کر کے آ جائیں اس کی پوری دکان کو آگ لگا کر آ جائیں کہیں کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے تیری 10 لاکھ کی دکان کو ماشاءاللہ جلا کر راہ کر دیا ہے اس لیے اب مجھے 5,000 انعام دیں. تو آپ وہ دعوت دے رہے ہیں جس کے وہ مخالف ہیں دشمن ہیں اور اس کو مزدوری کا ان کی مطالبہ کی عقل تسلیم کرتی ہے؟ اور یہ صورت کون سی ہے؟ مکی. اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا. ان کا نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے پیدا ہو گئے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پنجتن پا کے محبت کا مطالبہ ہے؟ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور وہ ان کے نکاح شادی ان کے اس وقت ہوا نہیں نہ وہ بچے پیدا ہوئے ہیں جن کے حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں کی محبت کا مطالبہ تھا. اچھا یہاں قربا سمراج صرف 5 تن پاس ہی ہیں اور کوئی رشتے دار نہیں تھا بیویاں جو ان کا کوئی تعلق نہیں اس میں. اس لیے صحیح مفہوم وہی ہے کہ اتنی مشکلات تکلیفیں اور پریشانیاں تم نے سامنے کھڑی کر دی ہیں تو کم تم رشتے داری کا خیال کرو. میں یک کر دلیل اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ بعض کا قول ہے نا وہ اسی طرح کے لوگوں کا قول ہے نا وہ اس جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے یہ ثابت کیا جائے. بہرحال باقی 4-5 جو جواب دیے ہیں پہلے وہ ہوں گے تو وہ تو ایک آخری صورت ہے نا. ہم یقولون افترا علی اللہ کذبا. کیا وہ کہتے ہیں کس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا؟ کہیں یشاء اللہ یختم علی قلبک. اگر وہ چاہتا تو مہر لگا دیتا آپ کے دل پر. یہ کہتے ہیں جھوٹ بنا لیا. اگر یہ اللہ پر جھوٹ بناتا ہوتا تو اللہ دل ہی نہ بند کر دیتا. یہ میرے خلاف جھوٹ بنا رہا ہے طرح طرح کی باتیں بنا کر میرے ذمے لگاتا تو اللہ تعالیٰ یہ برداشت کر لیتا. ویمح اللہ الباطل. اور مٹا دیتا اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اللہ باطل کو. ویحق الحق بکلمات ہی. وہ ثابت کرتا ہے حق وہ اپنے کلمات کے ساتھ. انہو علیم بذات الصدور. وہ جانتا ہے دلوں کی باتوں کو. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ. وہی ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. اور معاف کرتا سیئات چھوٹے موٹے تو بغیر معافی کا بھی معاف کرتا رہتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جانتا جو تم کرتے ہو. ہاں جو بڑے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ وضو کے ساتھ نماز کے ساتھ جمعے کے ساتھ ان کے ساتھ ویسے معاف کر دیتا ہے. فَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور دعا قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لاتے ہیں صالح اعمال کرتے ہیں. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے. جو اس نے گناہ کیا اس کو معاف کر کے پھر ان کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے. والکافرون لهم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے ہی. اصحاب صفہ نے آ کر مطالبہ کیا، اللہ کے رسول بڑی تنگیاں ہیں، بڑی ترشیاں ہیں، کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت دے دے. امام حاکم الطبرانی یہ سبب نزول اس کا بیان کیا، اس وقت یہ نہ آیا تو ان کے حق میں نازل ہوئی. اگر فراہ کر دیتا اللہ تعالیٰ رزق اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، البتہ وہ بھی بغاوت کرتے زمین میں، ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن وہ اتارتا ہے رزق ایک مقدار کے ساتھ جو چاہتا ہے. انہ بعبادی خبیر بصیر، بے شک اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. تو جو اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ پورا کا پورا دین پر عمل کرنے والا، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، اس کے باوجود اس کو زیادہ فراوانی نہیں ہے، گزارا لائق ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس پر انعام ہے. کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے اگر اس کو زیادہ مال دے دیا پھر یہ بھی بغاوت میں اترائے گا، کہاں جائیں گے نمازیں، کہاں جائے گی دینداری، پھر یہ اپنی ملوں کو سیٹ کرنے کے اندر مزدوروں کو لاؤ لے جاؤ کرو فلاں کرو، انہیں کے اندر یہ پھنسا رہے گا، پھر اس کی نہ تہجدے رہیں گے نہ اشراق رہیں گے نہ فلاں رہیں گے. اس لیے اللہ کو پتا ہوتا ہے اسے اتنی اللہ دنیا دیتا ہے تاکہ جتنی کمائی کھائی اور میرے کام میں لگا رہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی تو ذات جو اتارتا ہے بارش کو بعد اس سے کہ جو لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ مددگار ہے اور مدد کرنے والا ہے اور تعریف کیا ہوا ہے. من آیات خلق السماوات والارض، اسی کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا آسمان و زمین کا. ما بسط فیہما من دابہ، جو پھیلا دیے اس نے زمین و آسمان کے اندر چھپائے. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور ان تمام کے اکٹھے کرنے پر جب وہ چاہے گا قدرت بھی رکھنے والا ہے، یعنی کہ جمع کرنے پر قادر ہے جب وہ چاہے گا. ہاں جی، سورۃ الشورى آیت نمبر 30. گزشتہ آیات میں آفاق میں سے بہت سے دلائل توحید الہی پر بیان ہو رہے تھے، اور بتلایا کہ تم پر جتنے مصائب اور مشکلات عذابات آتے ہیں یہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہیں. اگر تم توحید الہی کے صحیح معنوں میں قائل اور فائل ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ اپنی برکات کے دروازے تم پر کھول دے. تم اس ذات کا کیسے انکار کرتے ہو جبکہ ہمہ وقت بے شمار انعامات سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے، تم نے کبھی ان پر غور و فکر نہیں کیا. اس لیے کچھ اور بھی میری کاراگری کے عظیم شاہکار دیکھو اور غور و فکر کرو کہ تم کس انداز سے انکار کرتے ہو اور کس طرف جا رہے ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھی مصیبت، پس اس کی وجہ سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی کی، ویعفو عن کثیر، بہت سے تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. تمہیں جو مشکلات پہنچی ہیں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے، وہ تمام تمہاری برائیوں کی سزا نہیں دیتا، بہت سی تو ویسے معافی کرتا رہتا ہے، لیکن کسی کی تمہیں تھوڑا بہت جھنجھوڑنے کے لیے تاکہ تم اپنے غلط راستے کو چھوڑ دو، تو یہ کبھی کوئی مشکل، کوئی مصیبت، پریشانی آتی ہے، بہت سی وہ ویسے معاف کرتا رہتا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہیں تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں جب تمہارے اعمال کے نتیجہ میں تم پر کوئی مشکل کوئی مصیبت آئے تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار. وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اس کی آیات میں سے جو اس کی ذات پر دلالت کرتی ہیں وہ کشتیاں ہیں جو دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں پہاڑوں کی طرح. الجوار یہ جاریتن کی جمع اور یہ صفت ہے موصوف محذوف کی, وہ ہے السفن, اور اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں جو کہ چلنے والی ہیں سمندروں میں. کل آلام جو کہ پہاڑوں کی طرح دور سے دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہو جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے, اتنی اتنی بڑی کشتیاں اتنی اتنی بڑی لانچے اور جہاز ہیں جس کے اندر ہزاروں ٹن من تم وزن لاد کر ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہو, اتنی اتنی کشتیاں یہ ہمارے حکم سے چل رہی ہیں. ان یشاء یسکن الریح فیظلل نروا کدالا ظہرہ, اگر وہ چاہے تو روک دے ہوا کو بس ہو جائیں وہ کشتیاں ٹھہرنے والی اس پانی کی پشت پر ہی جس ہوا کے ذریعے تمہاری یہ کشتیاں چلتی ہیں, اگر چاہے تو ہوا کو روک دے تو وہیں جگمگاتی رہے, نہ آگے جائیں نہ پیچھے جائیں, نہ تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکو نہ پیچھے ہی آ سکو, اسے تم وہاں کے وہاں ہی کئی مہینے اور کئی ہفتے جو ہے پریشان رہو, تمہارا زیادہ راہ ختم ہو جائے اور وہاں تڑپ تڑپ کر تم مرو. تمہیں یہ ان چیزوں پر غور و فکر نہیں آتا کیونکہ اس دور میں کشتیوں کا چلنے کا جو دار و مدار زیادہ تھا وہ ہوا پر ہی تھا, اگرچہ بعد میں اب انجن وغیرہ یہ ایجاد ہو چکے ہیں تو یہ بھی چل رہے ہیں. اگر درمیان میں جا کر اللہ تعالیٰ فیل کر دے, سمندر کے درمیان میں پہنچے ہیں نہ آگے جا سکے نہ پیچھے جا سکے, یا کہ اور کوئی خرابی اس کے اندر واقع کر دے تو پھر کون تمہاری داد رچی کرنے والا ہے, کون مدد کرنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, اس کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے. آیوبکہن بما کسبوا, یا وہ ہلاک ہی کر دے ان کشتیوں کو بسبب ان کے اعمال کے, تو یا ٹھہرا دے پانی کے اوپر ٹھہری نہ آگے نہ پیچھے پریشانی ہی پریشانی, یا پھر ان کو ہلاک کر دے کوئی ایسی لہریں آئیں یا کسی اور چٹان کے ساتھ جو پشیدہ چٹان سمندر کے اندر اس کے ساتھ جا ٹکرائے, یا پھر ایسی کشتی جو ایسی جو بڑی مچھلی جو ہے وہی اس کو ایک کندھا لگا کر اٹھا کر رکھ دے, ہم کسی طرح بھی ہلاک کر سکتے ہیں. یا ہلاک کر دیں ہم ان کشتیوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی کمائی کی وجہ سے. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ, اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت سی چیزیں, بہت سے جرم اور گناہ سے انسان کو ویسے معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا, تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں کج رویاں اختیار کرتے ہیں ہماری آیات میں, کہ مالا ہم من محیص, ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. تو یہ ہم ہلاکتیں تباہیاں اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہماری آیات کا غلط مفہوم نکالنا, ان کو زیر کرنا اور اس کے ماننے والوں کو مشکلات میں مبتلا کرنا. ایسے لوگ بھی ہیں جب ان پر ہماری گرفت آ جاتی ہے پھر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی. جن سہاروں پر وہ یہ تمام خرمستیاں کرتے ہیں کہ فلاں کے ہمیں طے ہے, فلاں پیچھے سے تعاون کرے گا, فلاں کی امداد پہنچے گی, تو تمام سہارے پھر منقطع ہو جاتے ہیں. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا, جو بھی تمہیں دیا گیا ہے کوئی شے بھی وہ دنیا کا ہی مال ہے, دنیا کی زیب و زینت ہے. فما عند اللہ خیر وابقا, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی. اس لیے عقل مند کون ہوتا ہے جو دائمی اور بہتر چیز کا انتخاب کرے. تم یہ عارضی جو چند دنوں کی ہے, جو مکان اور بلڈنگیں بنا رہے ہو چلو ان کی تو کوئی میعاد ہوگی, وہ تو کوئی 5, 10, 20 سال, لیکن تمہاری کتنی ہے؟ جس کوٹھی پر تم نے 20 سال کی کمائی 30, 40 سال کی کمائی لگائی ہے اس کی تو چلو کچھ نہ کوئی مدت ہو سکتی ہے, لیکن تمہاری مدت کتنی ہے؟ تم نے کتنے دن اس کے لیے ٹھہرنا ہے؟ کیا اعتبار ہے کہ ایک رات بھی اس میں ٹھہرو گے؟ وما عند اللہ خیر وابقا, جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی اور دائمی بھی ہمیشہ رہنے والا بھی. للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، لیکن یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو صحیح معنوں میں ایمان لائیں اور اپنے رب پر ہی توکل اور اعتماد کریں۔ توکل کا معنی پہلے بھی بتلایا ہوا ہے کہ ظاہری اسباب کو اپنا کر اس کے نتائج اللہ کے سپرد کرنا، ظاہری اسباب اور وسائل کو اختیار کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ تمام ظاہری چیزوں کو چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہیں کہ ہمارا رب پر توکل ہے، اللہ پر توکل ہے، یہ توکل کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ظاہری اسباب کو اپنایا جائے، محنت کوشش پوری کی جائے اور اس کا نتیجہ اللہ کے سپرد کیا جائے، یہ توکل۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں، یہ جن یہ یقین کے لیے یہ درجات یا آخرت کے آخرت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہ ان سے اجتناب کرتے ہیں، والفواحش جو چھوٹے بڑے گناہ تھے ان سے بھی، یعنی ہر چھوٹا بڑا گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ ناراض ہو جاتے ہیں کسی بات پر، غصے ہوتے ہیں تو وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی غصہ ناراضگی ہوئی ہے تو یہ نہیں کہ آپے سے باہر ہو جائیں، گالی گلوچ پر اتر آئیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کی کیفیت بدل جائے، نہ، وہ معاف کر دینے والے۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو اجابت کرتے ہیں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے احکام کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں اور اللہ کے احکام میں سر فہرست نماز، واقاموا الصلاۃ، صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے نماز کی اقامت کرتے ہیں، اور ایک ان کی خوبی یہ بھی ہے، وامر مشورا بینہم، ان کے معاملات آپس میں مجلس شورا کے ساتھ، آپس میں صلاح مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مما رزقناہم ينفقون، جو ہمیں رزق دیا اس کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات اور علامات بیان کی جا رہی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ وہ اپنے اہم معاملات جو ہوتے ہیں، وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، وہ صلاح مشورے سے کرتے ہیں، وہ صرف اپنی عقل کو، اپنی سوچ اور رائے کو حرف آخر قرار نہیں دیتے، بلکہ اپنی اس ہم عقیدہ، ہم نظریہ اور ہم جماعت جو ہے، ان سے صلاح مشورہ کر کے تمام کی رائے لے کر پھر ان کے اندر جو بہتر پہلو ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ یہ کام یہ کیسے کیا جائے۔ تو اس لیے دوسروں سے صلاح مشورہ لینا یہ اتفاق اور اتحاد ایک بہترین انداز ہے، تمام لوگ جو ہے وہ اس کام کے اندر بڑا ذوق اور شوق سے حصہ لیتے ہیں، کہ ہمارے ہم سے بھی رائے لی جاتی ہے، وہ صرف اپنے آپ کے نہیں بلکہ ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کسی مسجد کے، کسی مدرسہ کے، کسی اور تحریک کے، انجمن کے آپ کی ان کے صدر بنتے ہیں، کوئی اور آپ کو عہدہ ملتا ہے، یہ نہیں کہ باتوں کو کہیں کہ چھوڑو یار ان سے کیا بات پوچھنی ہے، بس میں ہی عقل مند ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ مشورہ لیں۔ اگر یہ ایک عامی آدمی ہے، کبھی ایک عامی سے عامی آدمی کی بات بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ دیکھیے جنگ احزاب کے موقع پر آپ نے مشورہ لیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی، تو ایک صاحب نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عربی بھی نہیں ہے، نہ کوئی عربوں کتنے انداز جانتے ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، اس غلام سے کی حیثیت سے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ خندق کھود دے، آپ نے اس پر عمل کیا۔ اسی طرح اور بھی کئی موقعوں پر ایک چھوٹے درجے کا صحابی جو ہے، یعنی چھوٹے درجے سمراج کے جو اشرا مبشرا میں تھے یا خلفائے راشدین میں تھے، جو ہماری نظروں کے اندر جنہوں نے بہت دین کا، اسلام کا کام کیا ہے، ان میں سے نہیں ہے، لیکن اس کی بات کو بھی آپ نے بڑی ترجیح دی ہے، اس کو تسلیم کیا ہے، کہ چھوٹے بات آدمی کی بات بھی وہ کبھی بس اوقات بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی لازمی نہیں کہ کوئی مشورہ دے تو لازمی اسی کا مشورہ مانا ہی جائے، ہاں مشورہ امام دے، جو صدر مجلس ہے اس کی مرضی، جس کو چاہے وہ قبول کر لے۔ تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے لے پچھلی دفعہ میں نے مشورہ دیا تھا، میری بات پر عمل نہیں ہوا، اب میں نے نہیں دیا کرنا۔ تو مشورے کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ اس ہارے کی بات تسلیم کی جائے، وہ تو ایک رائے ہوتی ہے کہ ہم تم بھی بتلاؤ، تم بھی تمام کے سامنے رکھ کر پھر اس کا جو بہتر انداز ہے، اچھا مفید ہے، اس کو اس پر عمل کیا جائے۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ جب پہنچتی ہے ان کو کہ بغاوت تو ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ انتقام بھی لے لیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کہ اتنے درویش تو ان پر جو مرضی کیے کرتے رہے تو ان کو کوئی نہ انتقام لینے کے اندر بھی ان کی قوت ہے طاقت ہے. تو معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اس کے اندر کوئی انسان کو یہ بھی ہونا چاہیے اس کا کوئی ہاتھ بھی مضبوط ہونا چاہیے. ہاں البتہ یہ تو خوبی ہے کہ انتقام لینے کے طاقت ہونے کے باوجود وہ معاف کر دے, یہ تو بہت اس کا درجہ ہے کہ اس کو پتہ بھی ہو ظلم کرنے والے کو مجھ سے انتقام لے سکتا ہے, ابھی مجھے پکڑ کر اسی طرح مجھے سزا دے سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس نے معاف کر دیا ہے تو دوبارہ پوری زندگی آپ کا ممنون رہے گا, کبھی آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھے گا. لیکن اگر یہ اس کو پتہ ہو کہ مجھ سے بدلہ لے ہی نہیں سکتا, آپ اس کو کوئی خیال ہی نہ کریں, پھر وہ دوبارہ پھر زیادتی کرے گا, پھر آپ پر کوئی اور عیب لگائے گا کہ اور آپ پر کوئی کس نہ کسی طرح کی طعن و تشنیع کرے گا. اتنا جو ہے سادھو بن کر بھی نہیں رہنا چاہیے. جب پہنچتی ان کو کوئی بغاوت زیادتی تو انتقام بھی لیتے ہیں. جزاء سیئۃ بدلہ برائی کا اسی کی مثل برائی ہونی چاہیے, جتنی کسی نے زیادتی کی ہے کوئی اسے اس پر زیادتی کی اتنی ہی کی جائے. یہ نہیں کہ اس نے کوئی دو چار دو لگائی ہیں تو یہ اس کو پانچ سات لگا دے, اس نے اس کا کہ 100 روپے کا نقصان کیا اس کا کہا کہ میں نے 5000 کا کرنا, جتنی کسی نے زیادتی کی ہے اتنی کی جائے. تو یہ صحیح ہے تم مثلہا تو آگے سے قصاص اور بدلہ لینے اب بدلہ لیتے ہوئے اس کا کوئی اس کو نقصان دینا اس کو ضرب لگانا تو یہ سیاح تو نہیں ہے برائی تو نہیں ہے, لیکن یہ مشاکلت لفظی کی وجہ سے یہ اسی طرح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. مشاکلت لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے لفظ تھا اسی طرح کا لفظ استعمال کیا گیا, ورنہ دوسرے لفظ کا مفہوم یہ ہوگا وہ سیاح نہیں ہوگا. انتقام لینا بدلہ لینا یہ برائی نہیں ہے بلکہ یہ درست ہے انصاف ہے. فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر تو ہے اللہ کے ذمے, اس کا تو کیا ہی کہنا. انہ لا یحب الظالمین اللہ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو. تو اللہ من انتصر بعد ظلمہ البتہ جس نے بدلہ لیا بعد ظلم کیے جانے کے. اولئک ما علیہم من سبیل یہی لوگ ان پر کوئی سبیل نہیں اللہ کی طرف سے کوئی ان پر کوئی سخت نہیں ہے پابندی نہیں ہے, ٹھیک انہوں نے اچھا کیا. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس راستہ ان لوگوں پر ہے ان لوگوں کے خلاف کی کاروائی ہونی چاہیے جو ظلم کر وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر جتنا ان پر زیادتی کی اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق. اولئک لهم عذاب علیم یہی لوگوں کے لیے عذاب ہے دردناک. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر لیا بے شک یہ تو عظمت والے کاموں میں سے ہے, یہ تو ایسے کا کیا ہے درجہ کہ جو صبر کر لے اور معاف کر دے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ جو جس کو اللہ گمراہ کر دے تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی حامی کوئی مدد کرنے والا اس کے بعد. وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل لنا مرد من سبيل اور تو دیکھے گا ظالموں کو کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو کہیں گے کیا کسی واپس لوٹنے کا کوئی راستہ ہے, دوبارہ دنیا کی طرف ہم جائیں تو ہم تمام قسم کے نیک اور صالح اعمال کریں اور پہلی برائیوں کو چھوڑ دیں. وترى يعرضون عليها خاشعين من الذل تو دیکھے گا تو پیش کیے جائیں گے اس آگ پر اس حال میں کہ جھکی ہوئی ہوں گی ان کی گردنیں. ینظرون من طرف خفی جن دیکھ رہے ہوں گے وہ چھپی ہوئی نظروں کے ساتھ پوشیدہ نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے, جس طرح کہ مجرم آدمی اس کو تمام کے تمام اس کے جرم ثابت ہو گئے ہیں ابھی اس کے خلاف حکم سنا دیا گیا ہے کہ فلاں فلاں اس کو سزا دی جائے سخت قسم کی سزا, اب وہ سر جھکا کر بیٹھا ہے چوری چوری نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ ڈنڈا آیا ابھی بھی آیا ابھی بھی وہ مجھے سزا شروع ہوئی. تو شرمندگی کی وجہ سے گردن جھکی ہوتی ہے لیکن آنکھ کے اطراف سے چوری چوری دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کب وہ مجھ پر سزا شروع ہوتی ہے. ان کی کیفیت بھی یہی ہوگی کہ فیصلہ ہو چکا جہنم کا, اب یہ چوری چوری نظروں سے نظر اوپر بھی نہیں اٹھ سکتی, دیکھیں گے کہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے میں اچھال کر جہنم میں پھینکا جائے. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين قتلوا أنفسهم وأهليهم, اور کہیں کہ وہ لوگ جنہوں جو ایمان لائے, بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان اور خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قیامت کے دن. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم, خبردار بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے. مقیم ٹھہرنے والا عذاب, یعنی ایسا عذاب جو انسان کو ٹھہر دے جب تک وہ ہلاک و تباہ نہیں ہوتا اٹھے نہ. وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله, نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی دوست حامی و مددگار جو ان کی مدد کریں اللہ کے سوا. ومن يضل الله فما له من سبيل, جس کو اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. استجیبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله, اجابت کر لو اپنے رب کی, اپنے رب کے احکام تسلیم کر لو اس سے پہلے پہلے کہ آئے وہ دن کہ نہیں ہوگا لوٹنا اس کے لیے اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے لوٹنے کا اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہوگا, تو چلنے والا نہ ہوگا. مالکم من ملجائن یوم الدین و مالکم من نکیر, نہیں ہوگا تمہارے لیے اس دن کوئی جائے پناہ اور نہ ہوگا تمہارے لیے کوئی انکار کرنے والا, کہ تمہارے تم میں سے کوئی بھی اس عذاب کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا, یعنی ایسا انکار جس انکار کی وجہ سے نجات مل جائے. کوئی کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا اور اس کے اس کہنے کی وجہ سے اس کو عذاب سزا نہ دیے, ایسا انکار نہیں ہوگا. ویسے تو انکار کریں گے کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا, ہم نے فلاں نہیں کیا, لیکن ایسا انکار جس انکار کی بنا پر وہ بچ سکیں یہ نہ ہو سکے. لا مردہ مردہ مستر ملی ہے تو یوم الامراض, وہ قیامت کا دن یا موت والا دن. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا, اگر وہ اعراض کریں اپنے رب کے احکام تسلیم نہ کریں بلکہ اعراض کریں تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر. ان عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ, نہیں آپ کے ذمہ مگر پہنچا دینا. فَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا, جب پہنچاتے ہم انسان کو رحمت اپنی طرف سے تو خوش ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اگر پہنچے اس کو کوئی برائی کوئی مصیبت اس کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے. فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ, بے شک انسان ناشکری کرنے والا ہو جاتا ہے. عام انسانوں کے اکثر انسانوں کی یہ حالت ہے, یہ چھوڑا پانسا انسانوں کے اندر ہوتا ہے. رحمت پہنچی ہے, خوشحالی پہنچی ہے تو بڑی ڈھینگے مارنے شروع کر دی, بڑی خوشیاں اللہ کو بلا دیا. اگر تکلیف پہنچی تو پھر اللہ تعالیٰ کی شکوے شکایتیں شروع کر دی. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمان و زمین کی. یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ, پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا, ہبا کرتا ہے عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے مؤنثیں بیٹیاں. وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ, اور عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے. او یوزف بے جم ذکران بینا کا, یا ملا دیتا ہے, ملا کر دیتا ہے ان کو مذکر اور مونس, لڑکے اور لڑکیاں دونوں قسم کے دے دیتا ہے. بھیا جالو میشا و عقیما, اور کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بانج, اس کو کوئی بھی نہ لٹکا نہ لٹکی. انہ علی منقدیر, بے شک وہ جاننے والا قدرت رکھنے والا. یہ اللہ کے اختیارات ہیں, اس کے اندر کسی کو نہ کسی فرشتے کو نہ نبی کو نہ کسی اور کو کوئی دخل نہیں ہے. کتنے کئی انبیاء ان کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں, کئی ان کے بیٹے ہی بیٹے ہیں بیٹی نہیں, کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دی اور کسی کو دونوں سے محروم رکھا. کتنے بادشاہ گزرے, کتنے نیک لوگ گزرے, ان کی کوئی اولاد نہیں. یہ اللہ کے اختیارات ہے, جس کو جو چاہے جیسے چاہے دے, پوری دنیا ٹھیلے لگا لے کتنی بھی ترقی کر لے, اگر کہیں کہ میری مرضی کے مطابق بچہ پیدا ہو, میں چاہتا ہوں کہ لڑکا پیدا ہو تو لڑکا ہو جائے, اگر انسان چاہے کہ لڑکی تو لڑکی ہو جائے, نہ جتنی مرضی کوشش کر لے, لیکن جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا, نہیں ہے کسی بشر کے لیے یہ کہ کلام کرے اسے اللہ تعالیٰ مگر ساتھ وحین, الہام کر کے. وحی لغوی معنی اس کے دل کے اندر الہام کرے. اور من وراء حجاب, یا پردے کے پیچھے سے, یعنی صرف آواز آئے, کوئی شکل دکھلائی نہ دے, اور یرسل رسولا یا بھیجے اپنا قاصد فرشتے کو بھیجے جبریل علیہ السلام کو. تین طریقے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندے کے دل میں الہام کر دے, القاع کر دے, یا خواب میں کوئی چیز دکھلا دے, یا پردے کے پیچھے سے آواز آئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے طور پہاڑ پر کلام کیے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے کلام کی. تو پردے کے پیچھے سے آواز آئے اگر کسی درمیان میں کسی فرشتے کا واسطہ نہ ہو. اور تیسری قسم اور یرسل رسولا, جب وہ اپنا قاصد پیغام رساں یعنی فرشتے کو بھیج کر تو پھر اللہ تعالیٰ کلام کرے. فیوحی بإذنہ ما یشاء, وحی کرتا ہے اپنے حکم سے جو چاہتا ہے. انہ علی حکیم, بے شک وہ بلند اور حکمت والا ہے. تو تین وحی کے ذریعے ہیں, تینوں میں سے جس طریقے سے چاہے, جس آدمی اپنے بندے پر چاہے, اپنے نبی پر چاہے, وہ جس طریقے سے چاہے وحی نازل کرتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن اپنے حکم سے, یعنی ہاں جی دل کے اندر کوئی چیز کا آ جانا, اس کا ساتھ یقین بھی دلا دینا کہ یہ من جانب اللہ ہے. یہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ انبیاء کا جو القاء تھا وہ وحی کی قسم ہے, ان کے دل میں آئے دین کے بعد آئے اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ یقین بھی دلا دیتا ہے یہ میری طرف سے ہے. لیکن انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان پر بھی اللہ القاء کر دیتا ہے, لیکن ان کے بعد جو وہ حجت اور دلیل نہیں بن سکتی اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق بات ہے جو ان کے دل کے اندر اللہ نے القاء کی ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے. اگر اس کے منافی ہے, مطلب کسی کے دل میں کوئی خیال آیا ہے لیکن اس کو یہ الہام ہو گیا کہ اب تجھے نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اب چھوڑو یا تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ تجھے اب کسی روزے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی کوئی آواز آ جائے, کوئی القاء آ جائے, کوئی ایسی بات آ جائے, کوئی شیطانی خیال ہوگا, ہاں وہ آواز بھی آ جائے تو ایسی آواز کا بھی اعتبار نہیں ہوگا جو کتاب و سنت کے منافی ہے. ہاں کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کے اندر کوئی چیز ڈال دے, ٹھیک ہے, اس کے رہنمائی یہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں, کر دیتے ہیں. لیکن انبیاء کا جو الہام ہوتا ہے وحی ہوتا وہ اسی طرح ہوگا. روحن سے مراد یہاں قرآن ہے, کیونکہ قرآن جی روحن روح انسان کی, یہ اصل میں زندگی یہ ہے, ایک باڈی ہے جسم ہے اور ایک روح ہے. تو قرآن جو یہ روح ہے انسان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے سے لے کے بتلانے کی یہ چیز ہے. اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن کی, من امرنا اپنے حکم سے, ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان, نہیں آپ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اس سے نازل ہونے سے پہلے نہ آپ کو قرآن کا علم تھا نہ ایمان کا پتا تھا. ایمان کی تو تفصیل ویسے مجمل طور پر تو آپ کو پتا تھا, غار حرا جاتے تھے, اللہ تعالیٰ کے یہ تمام نظام بنانے والی کوئی ذات ہے تو یہ تمام خود بخود نہیں بنا, تو یہ مجمل طور پر آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ علم تھا, لیکن اس کو مکمل تفصیل اس کو اس کے راضی کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں, اس کا قرب تلاش کرنے کے کون کون سے ذریعے ہیں, کون کون سا کام کرنا چاہیے, یہ تمام تفصیل کا پتا نہ تھا. نہیں تھے آپ یہاں سے کتاب کو, کیا کتاب ہے, کیا ایمان ہے, کیونکہ نبوت ملنے سے پہلے انبیاء کو بھی یہ علم نہیں ہوتا کہ ہمیں نبی بنایا جائے گا, ہمیں کتاب دی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے ہیں, کوئی پتہ نہیں کہ مجھے نبوت ملے گی, تصور بھی نہیں ہے. وہاں گئے تو اللہ نے نبی بنا دیا. آپ غار حرا میں جا کر وہاں جا کر اس پورے نظام کے بارے میں غور و فکر میں رہتے ہیں, یہ نظام چلانے والی کو کون ذات ہے, یہ کیا کیا نظام چلا, اس کا غور و فکر کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں کہ آپ کو پتا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا, لیکن کرتے ہم نور میں رہنمائی کرتے ہیں اس نور کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں پر. وانك لتهدي الى صراط مستقيم, بے شک آپ رہنمائی کر سکتے ہیں سیدھے راستے کی طرف. جعلناه ضمیر جو ہے یہ روحن کی طرف, روح سے مراد جو قرآن کیا گیا ہے, لیکن کیا ہے ہم نے اس قرآن کو روح کو نور, ہدایت دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ من نشاء جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے, اور آپ بھی رہنمائی کر سکتے ہیں سیدھے راستے کی, لیکن سیدھے راستے پر چلانا یہ نہیں ہے. تو پیچھے ایک دن آیت آئی تھی وَإِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنَحْبَبْتَ، کہ جس کو آپ پسند کریں آپ اس کو رہنمائی نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب تھا کہ کسی کو ہدایت پر چلانا یہ آپ کے اختیار میں نہیں، اور اس آیت کا مطلب کہ وَإِنَّكَ لَا تَحْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کا مطلب کہ آپ سیدھا راستہ دکھلا سکتے ہیں، ہاں بھی یہ ہے سیدھا راستہ، اس کو تو اختیار کرو گے تو جنت میں پہنچ جاؤ گے، یہ الٹا راستہ ہے اس پر چلو گے تو یہ جہنم تک جانے والا ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ اللہ کا وہ ذات جس کے لیے جو کچھ آسمانوں جو زمینوں میں، الہ الا اللہ تسیر الامور، خبردار اللہ کی طرف ہی لوٹتے ہیں تمام معاملات، ہر معاملہ آخر کار اللہ کی طرف لوٹنے والا۔ اس سورت کے اندر پانچ قسم کے اہم مضمون گزرے ہیں، ایک کثرت سے وحی کی تصدیق کا ذکر آیا ہے، وحی کی تصدیق کا ذکر کافی مرتبہ اس میں، دوسرا ہر قسم کا حکم اور ولایت پھر اللہ کے لیے ثابت ہے، تیسرا تمام انبیاء کی شریعت کے اصل اصول ایک ہی رہے ہیں، چوتھا دائی کے دس امور کا ذکر ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کو ان دس امور کو مد نظر رکھنا چاہیے جو کہ پیچھے بیان کر دیجیے، اور پانچویں چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دینے کے نفی، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ تشبیہ دینا یہ جائز نہیں۔ سورۃ الزخرف۔